ایک وراثت کا ایک مسئلہ جزیہ بیان کیا گیا ہے. وراثت کے قوانین ابتدائی حصے میں بیان ہو چکے ہیں، لیکن اس جزیے کا حکم معلوم نہیں تھا، لہذا اس کا سوال کیا گیا. لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، فتویٰ مانگتے ہیں، حکم طلب کرتے ہیں، یعنی کلالہ کے بارے میں، کیونکہ جواب میں آگے جو بات آئی ہے وہی سوال میں ملحوظ ہے. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے، حکم بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں. کلالہ کے بارے میں پہلے جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے دوسرے رکوع کے اندر، سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں، وہ اور تھا مسئلہ اور یہاں اور دوسرا مسئلہ ہے. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ لفظ جو ہے یہ دو مادوں سے مشتق ہو سکتا ہے. کلالہ کو بعض نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اکلیل سے مشتق ہے، اکلیل تاج کو کہتے ہیں، اور تاج کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ کنارے پر ہوتی ہے، درمیان میں نہیں ہوتی. تو اس کا اشتقاق اکلیل سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا تاج کنارے سے بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کا جو نقش و نگار کا حصہ ہوتا ہے لیکن درمیان سے نہیں، وہ سر کے کنارے پر ہی ہوتا ہے خوبصورت. تو اکلیل کے مادے سے اس کا اشتقاق ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اصول اور فروع نہ ہو، اصول اور فروع جس کے نہ ہو، اور کنارے والے رشتہ دار موجود ہوں، اطراف والے رشتہ دار موجود ہوں، لیکن اوپر اور نیچے والے اصول اور فروع موجود نہ ہو. باپ دادا نہیں ہے، بیٹا پوتا نہیں ہے، اور دائیں بائیں مثلا بھائی بہن وغیرہ یہ ہوں، تو ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا. یہ اکلیل کے مادے سے مشتق ہو سکتا ہے، اور یہ کل اور کلال کے مادے سے بھی مشتق ہو سکتا ہے. کلال کا معنی تھک جانا، کمزور ہو جانا، کل کا معنی بوجھ اور کمزوری ہوتا ہے. تو یہ اس مادے سے بھی مشتق ہو سکتا ہے کہ یہ وارث ایسا ہے کہ جس کا کبھی وارث موجود نہیں ہے، مورث ایسا ہے جس کا کبھی یعنی وارث موجود نہیں ہے، کمزور وارث ہیں، سائیڈ کے وارث ہیں، اور مرکز جو ہے وہ اس کے وارث نہیں ہیں. اس مادے سے بھی یہ مشتق ہو سکتا ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات منقول ہے، کلالہ وہ ہے کہ جس کی اولاد بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو، ولد اور والد جس کا نہ ہو، یعنی اوپر نیچے کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا وارث نہیں ہے، وہی کلالہ ہے. تو کلالہ کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں. کلالہ کا ایک مسئلہ پہلے ایسے میں گزر چکا ہے کہ اگر آدمی ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا، تو وہاں پر یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے انکان رجلن و انکان رجلن یورثو کلالہ، اگر کوئی مرد ہے کہ اس کی وراثت بطور کلالہ کے حاصل کی گئی ہے، یا کوئی عورت ہے کلالہ اور اس کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے یہ مادری بھائیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا. یہ بھائی اور بہن اخیافی مراد ہیں، مادری بھائی اور بہن. اگر کوئی شخص مر گیا تو اس کی ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہے، تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر زیادہ ہوں تو تہائی میں شریک ہو جائیں گے، وہ تہائی میں شریک ہوں گے، ایک تہائی اس مرنے والے کی جس کا اصول فروع نہیں ہے، بھائی ہیں، مادری بھائی ہیں، جو ماں میں شریک ہیں، باپ میں شریک نہیں ہیں، تو ان کو ایک تہائی ملے گا، ورنہ ایک بھائی ہے یا بہن ہے تو چھٹا ایسا اس کو ملے گا وراثت کا۔ یہ اخیافی بھائی اور بہنوں کا مسئلہ ہے، اخیافی جو ماں کے اندر شریک ہوں۔ اور یہاں جو ہے، یہ جو ہے یہاں حقیقی بھائی اور بہن کا ذکر ہے یا علاتی بھائی اور بہن کا ذکر ہے۔ حقیقی بھائی اور بہن جو ماں اور باپ دونوں میں شریک ایک ہی ہو، ماں بھی باپ بھی، یا پھر علاتی جو باپ میں شریک ہوں، باپ ایک ہے مائیں جدا جدا ہیں، وہ علاتی بھائی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں حقیقی بھائی کا ذکر ہے، اگر حقیقی بھائی اور بہن موجود نہ ہو پھر علاتی بھائی اور بہن جو باپ میں شریک ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ اسبا ہیں، اور وہ جو پہلے مادری بھائی جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسباد میں داخل نہیں ہیں، وہ تو اجنبی ہیں ایسے، لیکن ماں کی طرف سے شراکت ہے۔ تو یہاں پر حقیقی بھائی اور بہن مرنے والے کی، مرنے والا مر گیا، اس کی آگے اولاد بھی نہیں ہے، اوپر باپ دادا بھی نہیں ہے، اور حقیقی بھائی بہن موجود ہیں، یا حقیقی بھائی بہن نہیں بلکہ پدری بھائی اور بہن موجود، علاتی بھائی اور بہن، تو ان کا جو حکم ہے وہ اسبات کا حکم ہے، یعنی جو حقیقی بیٹے اور بیٹی کا حکم ہے وہی حکم ہے ان کا وراثت کے اندر۔ اسی طرح جیسا حقیقی بھائی بیٹے اور بیٹی کا حکم پہلے ذکر ہو چکا ہے، ویسے ہی حکم ان کا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں یعنی کلالہ کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اس کی اولاد نہیں ہے اور اوپر سے بھی اس کے اصول بھی نہیں ہے، اور اس کی بہن ہے، ایک ہی بہن ہے، یہ بہن حقیقی ہے، ماں باپ دونوں میں شریک ہے، یا یہ پدری بہن ہے، باپ ایک ہے اس کا اور اس کا، مائیں جدا جدا ہیں، تو اس بہن کو آدھا ملے گا، اس آدھی وراثت اس کی اس کو مل جائے گی، اور آدھی جو ہوگی وہ اور اس کے دیکھیں گے کون ہے، کوئی چچا ہے، تایا ہے، چچا زاد بھائی ہے، کوئی بھی، وہ ان کی طرف جائے گی۔ لیکن بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ آدھی اس کو بطور اسبے کے اس کی فرض کے طور پر ملے گی کہ اللہ نے اس کو جو حصہ مقرر کیا ہے، اور باقی آدھا حصہ جو ہے اس کو اسبے کے طور پر مل جائے گا، سارا اس کو ہی ملے گا۔ لیکن بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو آدھا حصہ ملے گا، صرف آدھا دوسروں کو ملے گا، جو دوسرے جو بھی ہوں گے۔ اور اگر فرض کرو کہ مرنے والی بہن ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، اوپر نیچے والے نہیں ہیں، بہن مر گئی ہے، اس کا حقیقی بھائی موجود ہے یا پدری بھائی ہے باپ میں شریک، تو وہ سب کا وارث بن جائے، ساری وراثت اس کی اس بھائی کو مل جائے گی۔ یہی فرمایا وہوا یرثھا، اور بھائی اس کا وارث بن جائے گا مکمل طور پر پوری وراثت کا، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، یہی صورت بنے گی۔ اور اگر مرنے والا کلالہ مر گیا اور اس کے بھائی بہن دو ہیں، ان کا نتس نتین دو ہیں، دو بہنیں فرض کرو، تو ان دونوں کو دو تہائی ملے گا، جیسا کہ بیٹیوں کی صورت میں ہوتا ہے، ایک بیٹی ہو تو آدھا ملتا ہے، اگر دو بیٹیاں ہوں تو اس دو سلس ملتا ہے، دو تہائی ان کو ملتا ہے، باقی دوسروں کو دیکھیں گے کہ کون ہے رشتے دار، وہ ان کی طرف جائے گا۔ یہ بالکل حقیقی بھائی اور پدری بھائی کا کلالہ کی شکل میں وہی حکم ہے جو بیٹے اور بیٹی کا ہوتا ہے، یہ فرمایا. اور اگر فرض کرو کہ وہ کلالہ مر گیا ہے، اس کے بھائی اور بہنیں مشترک ہیں، کئی بھائی ہیں کئی بہنیں ہیں، دو چار بھائی ہیں دو چار بہنیں ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو یہاں پر وراثت جو تقسیم ہوگی وہ اس طرح جیسا بیٹے اور بیٹی میں تقسیم ہوتی ہے. لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل حصہ ملے گا، یہ تقسیم فرمائی. اس لیے اگر زیادہ ہیں، کئی بھائی بہنیں ہیں پدری اور یہ ہے حقیقی، تو ایسی صورت کے اندر وہ مرد اور عورت کی جیسا تقسیم ہوتی ہے بیٹے اور بیٹی کی، اسی طرح تقسیم ہو، دو روپے لڑکی کو ملیں گے اور ایک روپیہ لڑکی کو، اس طرح تقسیم کیا جائے گا. یہ کلالہ کا حکم آ گیا. وہاں پہلے حصے میں اخیافی بھائی بہن کا ذکر، اور یہ حقیقی یا علاتی بھائی بہن کا ذکر. یہ مسئلہ بھی ان حقوق سے تعلق رکھتا ہے جو وراثت کے حقوق ہیں، اور سورت میں زیادہ تر حقوق کا ہی بیان ہے. درمیان میں اللہ نے توحید، شرک کی تردید، جہاد کا مسئلہ، اہل کتاب کی خرابیاں اور قباحتیں اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، ان کے عقائد باطلہ کا رد کیا ہے، اور مسئلہ توحید بھی جگہ جگہ سمجھایا ہے، شرک کی تردید کی ہے، اور اول آخر میں حقوق بیان ہوئے. آخر میں فرمایا یبین اللہ لکم، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، ان تذلو، یہ ان تذلو میں لا محذوف مانا جاتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے اس لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تم کو ہدایت کا راستہ نصیب ہو اور غلطی نہ کرو حقوق کے معاملے میں، کسی معاملے میں. اور بعض یہ فرماتے ہیں قراءت ان تذلو، اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ تم گمراہی میں مبتلا. یہ ہے مفہوم اس آیت. واللہ بکل شئن علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ابتدائی حصے میں جہاں سورت شروع ہوئی تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے، ایک جان سے تمام مرد عورتوں کو پیدا کر دیا اس نے. اور اخیر میں کمال علم کا ذکر فرمایا اللہ، کمال قدرت اور کمال علم، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. وہاں فرمایا ڈرو کہ اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اپنی کمال قدرت سے ایک ہی جان سے پیدا کیا. تمام بنی نوع انسان ایک جان سے، ایک نفس سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، مرد عورتوں کو پھیلا دیے دنیا میں کروڑ ارب در ارب تعداد میں. اور اخیر میں واللہ بکل شئن علیم، خدا علیم کل ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. جو کمال قدرت کا مالک ہے وہی کمال علم کا مالک بھی ہے. تو یہاں بھی فرمایا کہ گمراہی سے بچنے کے سارے سامان بیان کر دیے، اور خدا کے علم میں ہر چیز موجود ہے. تو محاسبہ جو اتق اللہ، اسی کو پیش نظر رکھو، اللہ سے ڈرو، وہ کمال قدرت کا مالک ہے، کما ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارا جو بھی خیر شر ہے سب کو جانتا ہے، محاسبہ کر لے گا وہ اور گرفت کرے گا وہ. بار بار کہا واتق اللہ الذی تسالون بھی والارحام، قرابت داروں رشتے داری کے حقوق سے اور تمام ضروری باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے خدا سے ڈرتے رہو، حقوق میں خرابی نہ کرو، کسی وراثت میں خرابی کی، حق میں خرابی کی گرفت آئے گی. کمال قدرت کا مالک جو ہے وہ کمال علم بھی رکھتا ہے، پورا محاسبہ کر لے گا. تو دونوں کو آپس کے اندر اس طرح ربط ہو گیا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو پورا کرو بالعقود عہد و پیمان کو اوحلت لکم تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں مویشی الا ما یتلا علیکم مگر وہ جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے غیر محل صید سال میں کہ تم حلال نہ سمجھنے والے ہو شکار کو وانتم حرم اور تم احرام کی حالت میں ہو بے شک اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے سورۃ مائدہ یہ مدنی سورۃ ہے 120 آیات ہیں 16 رکوع ہیں مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ پہلی سورتوں کی طرح جیسا کہ سورہ نساء اور سورہ آل عمران سورہ بقرہ یہ سب مدنی سورتیں ہیں اسی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس کی آیت کا ایک حصہ البتہ وہ حجت الوداع کے مقام میں اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یہ آیت کا حصہ مکے میں نازل ہوا ہے حجت الوداع کے موقع پر باقی ساری صورت یہ مدنی ہے اور پہلی صورت کی طرح اس کے اندر بھی بڑے اہم احکام بیان کیے گئے ہیں یہ تو ایک اصولی بات ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر احکام زیادہ ہوتے ہیں مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر بنیادی عقیدوں کی اصلاح کا پروگرام زیادہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اخلاق کی درستگی اور عقائد کی درستگی اور مدنی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر احکام بھی ہیں حلال حرام اور جائز ناجائز جتنے بھی ضروری احکام ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں مدنی صورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے سورہ بقرہ کے اندر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہود کی طرف بھی روئے سخن ہے ابتدائی طور پر اصلاح یہود بھی مد نظر ہے ان کی خرابیاں ذکر کی گئی ہیں اور ان کی اصلاح کے متعلق بھی ان کو نصیحت کی گئی ہے یا بنی اسرائیل سے خطاب شروع کیا گیا ہے آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم اس خرابیاں ذکر کی گئی ہیں اور پھر ان کو دعوت دی گئی ہے اور سورہ آل عمران میں نصارہ کی طرف روئے سخن ہے ان کے عقیدہ ابنیت اور مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے باطل عقیدے کا رد کیا گیا ہے اور ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت والے عقیدے کو تسلیم کر لیں اور اس شرکی عقائد کو چھوڑ دیں اور ان کو مباہلے کا چیلنج بھی کیا گیا ہے اور ان کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری احکام ایمان والوں کے لیے ذکر کیے گئے ہیں اور سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمزور طبقات کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام، یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ سورہ مائدہ ان دونوں میں زیادہ تر عرب کے رہنے والے لوگوں کی طرف روئے سخن ہے، ان کی اصلاح کا پروگرام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ان کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کا ذکر فرمایا ہے، لیکن دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ بھی مخاصمت کا ذکر بھی ہے۔ قرآن کے موضوعات میں ایک اہل کتاب کے ساتھ مخاصمہ، بحث و مباحثہ، اور اسی طرح منافقین کی مذمت کی بات، اور کفر اور شرک کی مذمت، یہ باتیں بھی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر مخاصمے کا ذکر بھی ہے نصارہ کے ساتھ، یہود کے ساتھ، اور بڑے ضروری احکام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اگلی صورت کے اندر اشارتاً مجوس کی طرف بھی اشارہ ہوگا، جو عرب سے باہر رہتے تھے اور جن کا اعتقاد اہرمند اور یزدان پر ہے، نور اور ظلمت پر وہ یقین رکھتے ہیں، وہ بھی شرک میں مبتلا ہیں، ان کی طرف بھی روئے سخن ہوگا۔ اور پھر اس سے اگلی سورت میں تمام بنی نوع انسان کی طرف خطاب، تمام بنی نوع انسان کی طرف خطاب کر کے ان کو بات سمجھائی جائے گی۔ تو اس سورت کے اندر بڑے ضروری احکام ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس سورت کا موضوع، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کمزور طبقات کے حقوق بیان فرمائے ہیں، یتیم، عورتیں، جو کمزور خیال کیے جاتے ہیں، اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر محرمات نکاح کا ذکر کیا ہے، جن جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ اجازت دی ہے، احل لکم ما وراء ذلك، یہ تو شمار کر دی گئی ہیں محرمات، ان کے علاوہ باقیوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مہر بھی دینا پڑے گا، حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ انسان فطری طور پر وہ نکاح کا بھی محتاج ہے، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، بقائے نوعی اس پر موقوف ہے۔ اگر نکاح کا سلسلہ نہ ہو، مرد اور عورت کا فطری تعلق قائم نہ ہو، تو بقائے نوع انسانی نہیں ہو سکتا، نسل انسانی ختم ہو جائے گی۔ تو بقائے نوعی کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے۔ نکاح کے علاوہ جتنے بھی ذرائع ہیں شہوت رانی کے، وہ سب حرام ہیں، کسی کو جائز نہیں قرار دیا گیا کسی حالت میں بھی۔ صرف ایک نکاح ہے، یا پھر اگر لونڈی ہوں تو ان کے ساتھ مل کے یمین کے ساتھ استمتاع ہو سکتا ہے، لیکن ان کا رواج تو اسی دور میں تھا جبکہ غلام اور لونڈیوں کا سسٹم دنیا میں جاری تھا، آج کل نہیں ہے، صرف نکاح ہی نکاح ہے۔ تو اس کی بھی انسانوں کو ضرورت ہے، اور بقائے شخصی کے لیے ہر شخص کے جسم اور وجود کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے یہ غذا کی ضرورت ہے۔ یہ غذا جو ہے انسان کے بقائے شخصی کا ذریعہ ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کو بیان کیا، یہ یہ چیزیں تم کھا سکتے ہو، یہ چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں. تو گویا دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں بقائے نوعی کا سامان نکاح اور محرمات سے بچنا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بقائے شخصی کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں حلال حرام کا امتیاز سکھلایا، یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور یہ حرام. تو جس طرح انسان کھانے پینے کی چیزوں کا محتاج ہے، اسی طریقے سے نکاح کا محتاج ہے. تو پہلی صورت میں محرمات نکاح کا ذکر ہے، اور یہاں پر محرمات عقل و شرب کا ذکر ہے، کھانے پینے میں جو چیزیں حرام ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق انسان کے جسم میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، ان کی حفاظت ضروری ہے، ایک منہ اور دوسرا شرمگاہ. اس میں شرمگاہ کی حفاظت کا قانون بتلایا ہے، یا منہ کی حفاظت کا قانون بتلایا ہے. جو غذا آدمی کھاتا ہے وہ منہ کے ذریعے پیٹ میں، گویا صیانت بطن اور فرج دونوں کے قانون بتلائے گئے ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر، بڑی اہم ہے. اور یہ مائدہ، اس کو کہا گیا ہے سورہ مائدہ، ایک تو اس وجہ سے کہ اس کے اندر مسیح علیہ السلام کا جہاں پر ذکر ہے، ان کی دعا میں مائدے کا ذکر ہے. مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں. اگر کھانے پینے کی چیزیں اس پر رکھی ہوئی نہ ہو تو اس کو خوان کہتے ہیں عربی زبان میں، خوان خالی ہو تو خوان کہلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تیپائی پر یا ٹیبل پر کبھی کھانا رکھ کر نہیں کھایا، ترمذی شریف کی روایت میں ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کس چیز پر آپ کھانا کھاتے تھے، میں کہ یہ جو دسترخوان بنے ہوئے ہیں، چٹائی کا دسترخوان ہے، ان کے کپڑے کا بنا ہوا ہے یا چمڑے کا بنا ہوا ہے، اس پر ہی جو کچھ کھانا یا مشروب ہوتا تھا اسی پر رکھ کر تناول فرماتے تھے. تو خوان اس کو بھی کہتے ہیں، یہ چھوٹا ٹیبل ہوتا ہے سامنے رکھ کر، جیسا پہلے قدیم زمانوں میں عمراء لوگ اس کو سامنے رکھتے تھے، ایسا چھوٹا ٹیبل، اس پر ساری چیزیں جما کر اور کھاتے تھے، تاکہ کھانے کے لیے نیچے نہ جھکنا پڑے اور زیادہ سے زیادہ کھا سکیں. تو نہ چھوٹے ٹیبل پر نہ بڑے ٹیبل پر. اور خوان عام طور پر کہتے ہیں ایسا دسترخوان جس پر کھانا رکھا ہوا نہ ہو، اور مائدہ اس کو کہتے ہیں جس پر کھانا رکھا ہوا ہو. وہ آسمان سے جو مسیح علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے جو نازل کیا گیا تھا، تو ایسا دسترخوان تھا جس پر کھانا تھا رکھا ہوا، پکا پکایا ہوا کھانا آسمان کی جانب سے خدا نے نازل فرمایا، اس کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کھانے پینے میں حلال حرام چیزوں کا ذکر، مائدہ یہ دسترخوان، دسترخوان میں حلت حرمت کا ذکر ہے، کیونکہ مومن پابند ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہیں ان کا تعلق کھانے پینے سے ہے. کھانے پینے سے اخلاق پر انسان کی طہارت، سماحت اور عدالت، اخبات، ان سب چیزوں پر کھانے پینے کا اثر پڑتا ہے بنیادی طور پر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے اندر بھی پابندی لگائی ہے ایک مسلمان کے لیے، جو چیزیں اس کے اخلاق کے لیے مضر ہیں ان سے منع کیا گیا. اللہ کے نام کے سوا غیر کے نام کی نیاز، اس کی حرمت بھی بیان ہوگی. اور جو جانور حرام ہیں جن کو مسلمان نہیں کھا سکتا، وہ ان کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ ان کے کھانے سے یقیناً اخلاق بگڑے گا، روحانیت خراب ہوگی، اور پاکیزہ اخلاق نہیں رہیں گے ایک مسلمان میں، لہذا ان چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اگلی صورت کا یعنی نام بھی انعام ہے، وہ مویشی ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو کا کھانا روا ہے اور جن کی ممانعت ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا اثر انسان کی روحانیت پر پڑتا ہے غذا، اس لیے شریعت نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کوئی ایسی غذا استعمال کرنی روا نہیں ہے جس سے اخلاق یا روحانیت یا جسمانی طور پر بھی مضر ہو، اس کی بھی ممانعت کی گئی۔ تو مائدے کا اس لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر، کھانے پینے کے اندر، معقول اور مشروب کے اندر حلت اور حرمت کا قانون سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نہایت ہی اہم بات ہے، وہاں پر نکاح کے سلسلے میں حلت و حرمت اور یہاں معقول اور مشروب کے سلسلے میں حلت اور حرمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں جو اس صورت کے اندر، نماز کا ذکر بھی آئے گا، تیمم کا ذکر اس صورت میں ملے گا، طہارت کا ذکر ملے گا، غسل کا قانون بھی اس صورت کے اندر ملے گا، اور اس کے علاوہ عہد و پیمان کا خیال رکھنا، منافقین کی مذمت، قسم کا مسئلہ، شہادت کا مسئلہ، شہادت علی شہادت کا قانون، اور پھر خاص طور پر بنیادی عقائد کا ذکر، شرک کی تردید آئے گی بہت سی جگہوں میں، پھر قیامت کے بارے میں محاسبے کا ذکر، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی بیان، یہ سب اس سورہ مبارکہ کے اندر آئے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ سورة مائدة مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی آیت کا ایک حصہ سن 10 ہجری میں حجت الوداع کے موقع پر عرفات کے دن، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو اسی موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت مبارک نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے، اس کے ماسوا باقی تمام یہ سورت کہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کچھ حصہ اس کا صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا ہے، اور کچھ حصہ سن 9 ہجری کے اندر نازل ہوا ہے۔ تو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اکٹھی نازل ہوئی ہے، لیکن یہ بات زیادہ درست نہیں ہے، یہ مختلف موقعوں میں نازل ہوئی ہے یہ، اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ کچھ حصہ اس کا نازل ہوا ہے، کچھ سن 9 ہجری کے اندر۔ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اونٹنی پر سوار تھے، آپ کی ازبا نامی اونٹنی، بڑی طاقتور اونٹنی تھی، اس پر آپ سوار تھے، تو وحی کا اتنا بوجھ پڑا کہ اونٹنی کی ٹانگیں ٹوٹتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور گردن بھی اس کی ٹوٹتی ہوئی نظر آتی تھی۔ مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ زیادہ بوجھ پڑنے کی وجہ سے اونٹنی برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اتر آئے تھے، وحی الہی کا بڑا بوجھ اور بڑا ثقل ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب شدید سردی کے موسم میں وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے گرتے تھے، اتنی حرارت اندر پیدا ہو جاتی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جس وقت وحی نازل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے نبی کو بشریت سے ملکیت کی طرف وہ ان کا انسلاخ ہوتا تھا تو یہ زیادہ دشواری اور شدت والی بات تھی، لہذا یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ تیز تیز سانس آپ کی چلنے لگتی تھی، کیفیت متغیر ہو جاتی تھی. اکثر جب وہی نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ پر چادر وغیرہ تان دیتے تھے، جیسا جہرانہ کے مقام میں یہ ایسے ہی تھا، چادر تان دیتے تھے. تو جب وہ کیفیت دور ہوتی تھی پھر وہ اصلی حالت کی طرف لوٹ کر آتے تھے. تو یہ بھی سورہ مائدہ کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور پھر آپ مسند احمد کی روایت کے مطابق نیچے اتر گئے تھے. مائدہ کا مفہوم کل عرض کیا تھا کہ دو وجہ سے اس کو مائدہ کہا گیا ہے، حلت اور حرمت کے مسائل بیان ہوئے ہیں، اور دوسرا مسیح علیہ السلام پر جو ان کی دعا کی وجہ سے دسترخوان طعام کا نازل کیا گیا تھا اس کا ذکر بھی ہے سورت کے الفاظ میں. اس سورت کا نام سورت عقود بھی ہے، سورت منقذہ، منقذہ معنی بچانے والی، چھڑانے والی انسانوں کو برائی سے یا عذاب سے، اور سورت العقود بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ پہلی آیت کے اندر اوفو بالعقود کا ذکر ہے، اور مائدہ بھی اس کا نام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر معقول اور مشروب کے مسائل کی حلت اور حرمت کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ پہلی سورت کے اندر نکاح کے سلسلے میں محرمات کا ذکر کیا ہے. دونوں باتیں انسانوں کے لیے ضروری ہیں. اب اس پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا کرو عہد و پیمان کو. مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی سورت کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ، بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ. اس کے ساتھ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، اسی بیان کے ساتھ اس کا ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی باتیں، ایسے قوانین، ایسی شرائع نازل فرماتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ، دنیا میں گمراہی سے اور آخرت میں عذاب سے. تو لہذا اللہ نے یہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو. معلوم ہوا خطاب خاص ہے، یہ ایمان والوں سے خصوصی خطاب کیا گیا ہے. اوفو، ایفا کرو، پورا کرو، بالعقود، عقود عقد کی جمع ہے، مراد عہد و پیمان. اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی، دوسرے مفسرین کرام بھی فرماتے ہیں کہ عہد و پیمان میں تمام قسم کے عہد و پیمان داخل ہیں. جو انسان اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے وہ پیغمبر کے ساتھ عہد کرتا ہے، وہی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. یا پھر مخلوق کے ساتھ جو عہد کرتا ہے وہ تمام کے تمام عہد و پیمان اس میں داخل ہیں، ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایفاء عہد، جو بھی عہد ہو چاہے وہ عبادات کے سلسلے میں ہو یا معاملات کے سلسلے میں ہو یا آپس کے تعلقات کے سلسلے میں ہو یا اپنی جماعت کے افراد کے ساتھ ہو یا کسی بیرونی جماعت کے ساتھ ہو، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہو یا دیگر ممالک کے لوگوں کے ساتھ ہو، جو بھی تمہارا عہد ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ اللہ نے ابتدا میں حکم دیا، پھر آگے ساری باتیں آئیں گی کہ یہ بھی عہد میں داخل ہے، یہ بھی عہد میں داخل ہے، اس کو بھی پورا کرو. وہ تمام جزیات آ جائیں گے. قانون پہلے بتلا دیا. اجتماعی زندگی میں عہد و پیمان جو ہوتا ہے یہ شراکت ہوتی ہے، جو آپس میں ہم جنس کسی معاملے پر اتفاق کرتے ہیں وہ عہد و پیمان وہی انسانوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے جو ہم جنس ہیں، تو چاہے وہ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، بہرحال ان کے ساتھ جو بھی عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اجتماعی زندگی میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. اگر عہد اور قول و قرار کو انسان پورا نہ کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو منافق فرمایا ہے. منافق ہیں وہ. اذا عہد غدر، معاہدہ کر کے پھر غداری کرتے، اس کو پورا نہیں کرتے، وہ منافق ہیں. انسان منافق کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ایفاء عہد جو ہے بہت بڑی بات ہے، اور عہد میں تمام قسم کے عہد آ گئے. اللہ کے ساتھ جو عہد کیے ہوئے، رسول کے ساتھ، یا پھر آپس میں معاملات کے سلسلے میں، شراکت کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، اور دوسرے معاشرتی امور کے سلسلے میں، جو بھی عہد و پیمان ہے. اصل بات یہ ہے، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کے لیے ترقی کا زینہ وہ قانون کی پابندی سے ہوتا ہے. قانون کی پابندی سے انسان کو ترقی نصیب ہوتی ہے، اور قانون کی پابندی سے انسان حضیرت القدس کا ممبر بنتا ہے. پاک مقام علیین کہہ لیں، حضیرت القدس جنت، اس کا ممبر انسان بنتا ہے قانون کی پابندی سے. اس لیے جگہ جگہ خطاب کیا گیا ہے، اس قانون کی پابندی کرو، اس کی پابندی کرو. اور اگر کوئی شخص قانون کی پابندی نہیں کرتا، اس کو ان الفاظ سے تعبیر، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، قانون الہی کی پابندی کو چھوڑنے والے شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور شیطان تمہارا سری دشمن ہے. وہ تمہاری ہلاکت، ناکامی اور تمہاری شکست پر وہ خوش ہوتا ہے اگر اس کا اتباع کرو گے. اس لیے تم خدا کے قانون کا اتباع کرو تاکہ تم کو ترقی نصیب ہو، اور خواہش نفسانیہ کے پیچھے مت چلو، کیونکہ یہ اتباع شیطان ہے. اور قانون کی پابندی کے لیے اجتماعیت ضروری ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی اکیلا